شدائد نگر آ کے کہتے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قاد میں کہتے رہوں گا یا رسول اللہ مجھے مرنا مجھ پر نہ ہی